اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انجینئر اویس دورانی. یہ سورہ بکر کی کچھ آیات میں نے تلاوت کی تھی، پھر بتایا بھی تھا، ٹھیک ہے، کہ کیسے قوم جو ہے یکلق زبر الپذیر نہیں، بلکہ اصل تباہی کی جو وجہ ہے وہ قانون کا احترام اٹھ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی کیا کرتا ہے پھر یہ جو قانون کا احترام جو ہے، یہ چیز دل سے اٹھی تو اس کے بعد جو ہر قانون ہے وہ سرکش ہی عادت ہو جاتی ہے، پھر مومنٹم سے آگے چلتا ہے، جس کو آوا قرآن کہتے ہیں، خواہشات ہم کہتے ہیں، ترجمہ اس کا کرتے ہیں عربی میں. اس کا مراد پہاڑ کی چوٹی سے پتھر کو نیچے کی طرف لڑکا دینا، وہاں سے جب پتھر گرتا ہے تو ذرا سی رفتار سے گرتا ہے، جو نیچے آتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رفتار خود کتنی تیز ہوتی چلی جاتی ہے، باہر کی کوئی قوت نہیں ہوتی، یہ جو اپنے اندرونی مومنٹم سے تیز ہوتا جاتا ہے. یاد رکھو، قانون کے احترام پر تمہاری مفاد پرستی غالب آ گئی تو ابتدان دیکھ رہے ہیں ذرا سی حرکت ہوگی، اور اس کے بعد دیکھو گے کہ خود اپنے زور درون سے کتنی تیز رفتاری سے نیچے کی طرف چلا آتا جائے گا اور پستیوں کے گڑھ میں گرے گا، ٹھیک ہے. اب قرآن نے سبق سے بات شروع کی جو بظاہر زندگی کا چھوٹا سا واقعہ ہے، مگر انجام کیا ہے؟ محکومیت، ذلت، لامرکزیت، ایک قوم سے گروہوں میں بٹ جانا، دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. یہ اتنی سی بات جو ہے غور کرنے والوں کے لیے جس وقت موجود ہے، یا یہ جو ہم ہیں، ہاں، وَمَا خَلْفَهَا، بعد میں آنے والے، عبرت کا سامان اپنے اندر یہ چیزیں رکھتی ہیں. زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنے کا طریقہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس کے اندر سامان بصیرت ہے. یار یہ اب ایپش مینٹیلیٹی والے لوگ ہیں، دیکھیں آگے قرآن ایک واقعہ ان کا بتا رہا ہے زبردست. اور یہ ہے وہ چیز جو قرآن ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ کمپلیکشن ہے، اس کا کمپلیکس کمبینیشن ہے پرماننس کا اور چینج کا، ساتھ ہی چیز قرآن بتا رہا ہے، ٹھیک ہے جی. 400 سال تک غلام رہنے والی قوم بنی اسرائیل کے یہاں ایک بچڑا ذبح کرنے کا زبردست واقعہ آتا ہے. یہ دیکھیے آیت 67ویں بکرا کی، وَإِسْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ٹھیک ہے، ذبح بکر کا واقعہ، بچڑے کا، ٹھیک ہے جی. قوم سے کہا بچڑا ذبح کرو، چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے قرآن اہمیت دے رہا ہے، اہمیت تو دراصل اس کے نتائج کے اعتبار سے دیتا ہے. یہ لوگ مصر میں 400 سال تک محکومیت کی زندگی میں رہے، ٹھیک ہے، پھر حاکم کے دیوتا ان کے بھی دیوتا بن گئے جی. جب حاکم قوم دیوتا بن جاتی ہے تو ان کے جو دیوتا ہیں وہ بھی خدا بن جاتے. یہ مصری ایک دیوتا کی پرستش کرتے تھے، ٹھیک ٹھیک ہے، اوزائرس جس کو کہتے تھے، ٹھیک ہے. مصر کے آثار قدیمہ میں اس کا نام اسی اعتبار سے زاری آیا ہے. یہ زائرس جو ہے یونانی لفظ ہے، اس کے سارے تراجم جتنے بھی ہے ابتدان گریک میں ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی جو عبران کی تورات کی کوئی کتاب عبرانی زبان نہ اس میں زبان کی انجیل موجود ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، یہ سارے گریک میں ترجمے ہوئے، یہ اصلی ترجمے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ زائرس جو ہے نا یونانی میں جتنے بھی یہ ناؤنس ہوتے ہیں ان کے آخر میں ایک ایس لگاتے تھے، یہ اضافہ ہوتا تھا، اصل میں اوریجنل میں یہ زہر تھا، دیکھ رہے. اب یہ جو آثار قدیمہ نکلے ہیں مصر کے، اس میں بھی دوتا کا نام ازاری ہی رکھا ہے، یہ وہی ہے جس سے اوزائرس یعنی اوزیر کہتے ہیں، اسی کے نام پر سانٹ چھوڑتے تھے. یہی ہندو بھی یہی کرتے تھے، ہندو نے ساری چیزیں وہاں سے لی، ٹھیک ہے، دیوتاؤں کے نام پہ سانٹ چھوڑتے ہیں، وہ جہاں سے جی چاہے کھائے، کوئی اس کو روکتا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی اذیت نہیں پہنچاتا کیونکہ دوتا تھا، دیکھ رہے ہیں آپ. ہندو کے یہاں یہ جو دھرم یا مذہب ہے اپنا تو کچھ نہیں، ساری چیزیں انہوں نے مختلف جگہوں سے لی، گائے کی پرستش، بیل کا سانڈ بنانا مصر والوں سے لیا ہوا. ہاں یہ سے ازار ہاپی کہتے تھے، ٹھیک ہے، ازار دیوتا کا سانڈ، عقیدہ یہ تھا کہ سانڈ کے اندر ازار دیوتا جو ہے اس کی روح آ گئی ہے، اس لیے اس کی پرستش کرتے ہیں، ٹھیک، اس کے مجسمے تراشتے تھے ہندو کے یہاں بھی، دیکھا. ان کے سانڈ کے یا گائے کے مجسمے ان کے مندروں کے اندر ہوتے ہیں، پرستش ہوتی، ان کے ہاں بھی فیرست مجسم تراشے جاتے تھے، مصری اس کی پرستش کرتے تھے اور اس کو خدا کا دیوتا ابن اللہ کہتے تھے۔ سورۃ توبہ میں ہے کہ یہودی عزیر کو ابن اللہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ عزیر نبی، حالانکہ بات یہ کہ وہی جو دیوتا تھا یہودی نے بعد میں اس کی پرستش شروع کی تھی، گوسالہ سامری کا جو واقعہ یا حضرت موسیٰ چند دنوں کے لیے غائب ہوئے اور سامری نے بشرا بنا دی، انہوں نے بشرے کی پرستش شروع کر دی، ٹھیک، یہ وہاں اس دیوتا کو پوجنے آتے تھے جہاں اس کی پرستش تعلیم توحید کے بعد چھڑائی تھی حضرت موسیٰ نے، وہ اشربو فی قلوب مل اجلا، یہ 93 آیا ہے بکرا کی، یعنی ان دیوتاؤں کی محبت جو ہے دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جایا کرتی۔ یاد رکھیے ایمان سے پہلے کا جو کفر کا دور ہوتا ہے وہ تات و شعور کے اندر سرایت کر گیا ہوتا ہے، اگر ایمان اس انداز سے آئے کہ آہستہ آہستہ بتدریج عقل و فکر کی روح سے چیزیں آتی جائیں اور زمانۂ کفر کی جو اس قسم کی سب کانشیس میں چیزیں جاگزی ہو گئیں وہ آہستہ آہستہ نکلتی جائیں تو پھر وہ گھر بالکل بتوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کیفیت یہ نہ ہو تو شبہ شب مسلمان ہونے والی بات ہو، جس طرح یہ پڑھ لیا تھا ایرانیوں نے، ٹھیک ہے، تو پھر دیکھ رہے ہیں کیا کیا پھر انہوں نے دل کے اندر، تو پھر آ ہی نہیں مثلا اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنی رسومات اعتقادات یہ قبل اسلام کے یا قبل ایمان کے، یہ ہندو کے زمانے میں تھے، جو تازہ تازہ ہندو مسلمان ہوئے تھے، یہ ٹھیک پرستش کرتے تھے ان کی، فرعون کی غلامی، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور سامری کی دیکھے جادوگری، بچڑے کی پوجا، پھر 40 سال صبر آزما اور صحرائی سفر کی کشمکش، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام ذرا ادھر ہوئے تو ساری توحید اور اللہ اور موسیٰ کی تعلیم ایک طرف چھٹ کر رہ گئے، کیونکہ دل کے اندر گہرائی کی لمحہ یتل ایمان فی قلوبکم والی بات، وہ اجل کی محبت تھی قرآن کے دل کی گہرائیوں میں تھی، ابھر کر سامنے آ گئی، ایک سامری نے اس کو ذرا سا اسٹیمولیٹ کیا، سہارا دیا، تو وہی حقیقت، وہی بچڑے کی پرستش جس لوٹ کے آ کے پوجنا شروع کر دی تھی۔ یہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جتنے بھی چوکٹے مزار یہ گنبد سارے پرستش ہم کرتے ہیں، وہی بچڑے کی محبت، یہ قرآن یہ بتا رہا ہے، یہ بڑی مشکل سے چھوٹا کرتی ہے، ذرا سی یہ تعلیم نگاہ سے اجل ہوئی 40 دن کے لیے موسیٰ گئے اور سامری نے کہانی بیان کی، پھر اسی طرف آئے، سامری کا مطلب پتہ ہے نا افسانہ بیان کرنے کا، جب انہوں نے سامری کی بچڑے کی محبت کی کہانی سنائی، دیکھا وہی جو بچڑے کی محبت تھی ابھر کر آ گئی، اب اس کے لیے علاج کیا تھا، یہ دیکھیں نا انڈیا میں گائے کی قربانی کو اہمیت تھی، اس کے معنی یہ تھے کہ یہی چیز ہے جن سے کرائی گئی، جو مسلمانوں پہلی چیز یہ گائے کا گوشت کھاؤ، گائے ذبح کرو، گائے کی قربانی دو، اب دیکھیں فی ذاتی اس میں کوئی اہمیت نہیں، نفسیاتی طور پر یہ چیز ہے، یا ہمارے یہاں جتنی بھی پرستی کی شکلیں ہیں، یہ بڑے بڑے آستان ہیں مزاروں کی شکل میں، دیکھیں اگر کسی سے توبہ کرانی ہو تو اس کو کہیں نا یار جا کر اس مزار کو اٹھاؤ، کتنا مشکل مزار ہے، بڑا ٹیسٹ ہے نا، دیکھ رہے، لیکن کیا کہیں، بیان میں نقطۂ توحید تو آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیں، یاد رکھیے قرآن یہ بتا رہا ہے آپ کو، یا تعلیم اور ذہنی طور پر، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، یا تعلیمی اور ذہنی طور پر زاویہ نگاہ بدلے بغیر بشر کے بت کو توڑا ہی نہیں جا سکتا، یا یہ جو دماغ میں بتخانہ ہوتا ہے یہ بات سمجھنے میں نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اس طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ اب دیکھیے یہ بچڑے کی شناخت کے لیے بہانے اللہ خدا علیم سے طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا واقعہ قرآن نے بیان کیا، اس کے اندر بڑی زبردست باتیں ہیں، کہا گیا بچڑے کو ذبح کرو، کالو آت تخیزون حسوبہ ست ست ستا سن لیا، موسیٰ سے کہا خام خواہ یار ہمارے ساتھ یار مذاق کر رہے ہو، یار اس معاملے کو اتنا لائٹلی لے رہے ہو، دیکھیں یہ بات ہے، کالا موسیٰ نے کہا کالا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یار اللہ کی پناہ، مذاق کرنا تو یار یہ لا علمی جاہلوں کا کام ہے. ٹھیک ہے ذبح کر دیں گے. کہا پھر کال ادن النا رب کا یو بئی النا ماہیہ 68 یا اللہ میاں سے پوچھو ذرا وہ کیا ہے جی بچہ. ٹھیک ہے جی ہماری سمجھ میں بات نہیں آئی، اب روز اس کی پرستش ہو رہی ہے بات سمجھ میں نہیں آئی، دیکھ رہے ہیں یہ وہی بات. کالا انہ یقول انہا بکر تل لا فاردوں ولا بکر عوانم بین ظالم فف علو ماتوم 68 یا ٹھیک ہے ایسا ہی ہے. انہوں نے کہا اب وضاحت دینی شروع کر دی. دیکھیں اللہ میاں ادھر سے ادھر جائیں تو متعین طور پر اسی دیوتوں کے اوپر آ جائیں جو انہوں نے تجویز کر رکھا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ. کہا ٹھیک ہے نہ وہ بوڑھا ہے نہ وہ بچہ ہے پھر بھرپور جوان ہے. ففلو ماتوم ہو رہے ہوں یا وہ جو کہا جا رہا ہے کم وقت بہت صاحب کر گزرو یار اپنے اوپر کیوں خواہ مخواہ کی پابندی ہے جو ہے تو عائد کرتے جا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں کالو ادو لنا رب رب کا یو بین لنا ماں لہنوا. ٹھیک ہے جی رنگ کیسا ہونا چاہیے جی اس کا بول. بتایا گیا کالا انہ یقول انہا بکرا تن سفراؤ فاقی لون ہا تسر حاضرین 69 یا اس کا گہرا زر رنگ اللہ بتا رہے ہیں. ایک ایک چیز زبردست اللہ ہے ہونا چاہیے دیکھنے والوں کو خوشگوار اس میں خوشگواریت محسوس ہو جذبیت محسوس ہو. دو باتیں کالود لنا رب رب کا یو بین لنا ما ہیا ان البکرا تشابہ علینا 70 یا ابھی شبے کی بات رہ گئی بیل اور یہ بچڑے اور بچڑے میں دیکھو آدمی کو تشاب وہ ہو جاتا ہے فرق نہیں کر سکتا. ہم اور قسم کا بیل ذبح کر دیں اور تو بعد میں کہو کہ نہیں یہ تو المیہ کا منشا کچھ اور تھا اس قسم کا ہونا چاہیے. کہا وہ ان شاء اللہ لمحتدون. ٹھیک ہے جی ہم ابھی جو ہے تو ہم ذبح نہیں کہ لاہو اللہ نے چاہ تو ہم تمہیں ہی ذبح کر کے دکھا دیں. بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھنے اللہ علیم و خبیر رحیم و کریم یا تیری عظمتوں کو سلام یا بار بار وضاحتیں ہو رہی ہیں ایک ایک چیز کی یا انسانی عقل کیا جانے تو کیا ہے. دیکھنے یہ کہہ رہے کیا اصل میں حقیقت کو تسلیم کرنے میں جو عقیدت بندی ہے وہ سب سے بڑی امپیڈیمنٹ ہوتی ہے رکاوٹ ہوتی ہے. وہ جو دل میں قرآن کہتے ہیں نا اشربو فی قلوب مل اجلا 93 آیت بکرا کے دل کی گہرائی میں عقیدت پیوست ہو چکی یہ ان کو اس پر آمادہ نہیں ہونے دیتی. کالا انہو یقولو انہا بکرت لا ذلول تسیر الارض ولا تسکی الارسا مسلم تل لا شیعتا فیہا 71 آیت کہ نہ یہ کنویں میں جوتا گیا ہو نہ حل میں سانٹ یہ یہ اجل جو ہے ٹھیک ہے بیدا ہو صحت مند ہو. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں قرآن کے معبود کا پورا مجسمہ لا کے کھڑا کر دیا اب کوئی راستہ نہیں بھاگنے کا جی. ٹھیک ہے کال آنا جیتا بلا کے کہا جی ٹھیک ہے اب جو ہے تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہی. ٹھیک ہے جی بات ہوئی اصل بات کیسے ٹھکانے کی بات کہتی ذبح ہوا ذبح ہی کرنا پڑا. قرآن کی لمب بتا رہا ہے قرآن وما کادو یا فلون اصل میں ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کرنے کے وہ ادر عقیدت تھی نا جی. ہاں اصل میں یہ تاریخی شہادات جو قرآن دے رہا ہے مقصد کیا ہے اس کا یار کسی اصول کو علم و شعور کی روح سے تسلیم کرنا ہوتا ہے. یہ بات اصل میں ذبح اجل کی نہیں ہے بکر کی یہ کسی خاص دور کسی خاص قوم کا واقعہ نہیں ہے. قرآن تو قیامت تک کے حقائق ہے یہ تاریخی شہادات ہیں 3000 سال پہلے کی آج تک رہے گی. غلط عقائد کی عظمت عقیدت اور احترام انسان کے لاشعور کے اندر جا ہوتے ہیں وہ تعلیم تدریس تربیت سے آہستہ آہستہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے یوں زبان سے چند کلمے دہرانے دینے سے نہیں ہوتا ہے پروسیس ہے پورا یہ یو علم الکتاب و یو زکین، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ طریقہ، عقل و فکر کی روح سے، دلائل و براہین کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے، ان کے نقائص، ان کے باطل ہونے کی چیزیں، ان کا غلط ہونا، ان کا خلاف حقیقت ہونا، جو ایک ایک کر کے نکالا جائے، پھر ان کی جگہ جو حقائق ہیں ان کو اسی طریقے سے، اسی تعلیم و تربیت کے طریقے سے ان کا جو ہے ان کو اسٹیبلش کیا جائے، ذہن کے اندر بویا جائے ان کو. درس کہتے ہیں کسی چیز کو بو دینا کسی کے ذہن میں، اس طرح سے دل کی گہرائیوں میں اتارا جائے، ایک ایک کر کے ایک ہی کیا جائے، اور جب اس طرح سے یہ گھر ان بتوں سے خالی ہو جائے تو پھر اس کے اندر اللہ آتا ہے. یہ ہے طریقہ یار، غلط عقائد کو دل و دماغ سے نکال کے ان کی جگہ صحیح عقائد کو بسانے کا، بونے کا. اسی طریقے سے آپ مسلم ہوتے ہیں. یاد رکھیے، کوئی بچہ جو ہے تو نہ کافر ہوتا ہے، نہ مسلم، نہ شیعہ، نہ وہ سنی، ٹھیک ہے. یہ تو بعد میں ہمارے یہ ایکسپوجر جو ہے تو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جس طرح کا ماحول ملتا ہے اس طرح کو بن جاتا ہے. یہ ہمارے بچوں کی تربیت جو ہے نا، اس گوسالے کی محبت کو یوں نکالنا چاہیے، ان کے اندر دلوں کو بسانا، لیکن ہم نے نہیں کیا الگ جو ہماری ڈیوٹی تھی. جس طرح سے جس گھرانے میں کوئی پیدا ہوگا وہی کچھ بن گیا، صرف مسلمان نام ہے. ہندو تو نہیں کہتے یہ بچے ہمارے، یا ہم رسمی طور پر اپنے آپ کو مسلمان، سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، شیعہ عقائد گھر میں پیدا ہونے والا شیعہ، سنیوں کو گھر میں پیدا ہونے والا بچہ سنی، ٹھیک ہے. پہلے نہ وہ شیعہ تھا، نہ سنی، نہ مسلمان، نہ غیر مسلم. وہ جس قسم کا ایکسپوجر ملا ہے، ماحول ملا ہے، کان میں شروع سے جو باتیں پڑی ہیں تو وہی چیز عقائد بن گئی. پھر رفتہ رفتہ فی قلوب مل اجلا، دل کی گہرائی میں اتر گئی، اسٹیبلش مسلمات ہو گئی. حالانکہ سارے افسانے، ٹھیک ہے، یہ تو زندگی بھر کا پروسیس ہے یار. اس طرح سے قوم بنتی ہے. دیکھو یہودی ان کو، بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر لائے، بتوں کو بھی چھوڑا ہے، مندر بھی وہاں رہ گئے، مسلمان بھی ہو گئے. مصر میں تھے تو بنی اسرائیل نے اپنے وہاں کو مذہب قبول نہیں کیا تھا، جس طرح ہم انڈیا والے مسلمان جو تھے ہندو مذہب جو کو اختیار نہیں کیا، لیکن یہاں کے جتنے عقائد ہیں، رسومات، ساری چیزیں دل کے اندر رکھی. اس طرح سے ان کے اوپر کاربند تھی. یہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر یا وہاں سے لایا، یا توحید کا سبق دی، مسلمان کی آزاد فضا کے اندر آئے، آزادی عطا کی، مگر فکر و نظر میں وہ رہے وہی کہ وہی، ٹھیک ہے، وہ چیزیں پرانی ان کے ذہن کے اندر رہی. قرآن یہ بتا رہا ہے جی آپ کو، ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم نے نہیں کیا جی، ٹھیک، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، دل کی گہرائی میں جو بت لے کر آئے تھے ویسے کے ویسے موجود ہیں. ان بت قدوں کو اور زیادہ یہ مرصع کیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، مزارات کو سجایا جا رہا ہے، مرور زمانے سے زمانے کے تقاضوں سے اسے جو گر رہے تھے، یہ سارے نئے سرے سے ان کو استوار کر رہے ہیں. کیوں؟ دل کی گہرائی میں وہ جو اجل گوسالے کی محبت ہے وہ جاگوزی ہو چکی. طریقہ کیا تھا؟ آنے والی نسل کو سنبھالتے، شروع سے ان کے ذہنوں کے اندر یہ غلط خیالات، غیر قرآنی یہ معتقدات جو ہیں، معتقدات جو ہیں، جتنے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت سے، علم و بصیرت سے جو ایک ایک کر کے نکالتے، ان کی جگہ قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں. یہ جو نئی نسل تھی یہ مسلمان ہوتی، یہ بنی اسرائیل کی پرانی نسل ہے، یہ وہی ہے، ہماری مثال ہے یا دیکھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ موسیٰ نے ساتھ جو قوم آئی تھی، قدم قدم کے اوپر ان کا دامن پکڑ کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے، یہ تو ساری ہو جاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، تنگ کرتے تھے. کہا گیا کہ اس قوم کو تم ان جنگلوں میں چھوڑ دو، دشت نوردیاں کرنے دو، مرنے دو، آنے والی نسل کو سنبھال. کہ جب نئی نسل پروان چڑھی، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان آئی، اس پرانی نسل نے جو قدم قدم کو بری کہا تھا ہم اندر نہیں جائیں گے، فلسطین کی زمین پر جا کر قبضہ کر لیا، ایمان لیا، ایک جھپٹے میں انہوں نے عرض مقدس کے اوپر قبضہ کر لیا. کیوں؟ اس نئی نسل کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ ان نئے خیالات سے ہوئی تھی. دیکھیں آیات میں کیا کہا گیا ہے کہ وجل اور گوسالہ جس سے پیدائشی طور پر مسلمان ہونے والی قومیں اپنے دل کی گرہ میں لے کر آتی ہیں, قدم قدم کے اوپر دامن کش ہو جاتی ہے. یاد رکھیے کہ نہ کسی کے ڈانٹ ٹپٹ سے نکل سکتے ہیں, نہ کفر کے فتحوں سے, نہ ملک کے اندر قانون سازی سے ہو سکتی یہ چیزیں. نئے سرے سے اس قوم کے نوجوانوں کی صحیح خطوط پر جو تعلیم و تربیت کرنے سے نئے سرے سے مسلمان ہونا ہوگا, وہ ذریت پیدا کرنی ہو, پھر وہ بپرے اس سیلاب کی طرح دیکھیں گے, سچے مسلمان ہوں. یہ ہے وہ چیز جو قرآن کے اس واقعے سے ہمارے سامنے لائے. دیکھ رہے ہیں آپ, دیکھ رہے ہیں چھوٹی چیزیں بھی جو کسی سوسائٹی میں اجتماعی نظام کے اندر اپنے اوپر عائد کر لی جائیں, ان کی پابندیاں ضروری ہیں. ٹھیک ہے, یہ قرآن یہ بتا رہا ہے. اب دیکھیں نا, سانڈ کے بارے میں, بیل کے بارے میں کریت کریت کر پوچھ رہے ہیں, جو تفاصیل قرآن نے نہیں دی وہ تفاصیل متعین کرنا چاہتے ہیں. ایک ایک چیز جو کتنی آسان تھی, گائے ہے اس کو ذبح کر دیجیے, کوئی بھی گائے لے لو, حکم کوئی تعمیل دے. دیکھ رہے ہیں کریت کریت کا جزیات متعین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارے ہم یہ شریعت کے اوپر ان جزیات کے تعین سے دیکھیں کتنی مشکلات ہیں یار, آسان دین ہے. ہاں یہ جو انہوں نے فقہ بنایا ہوئے 1000 سال کا, بالکل وہ جو قرآن کہتا ہے کریا ہے, یہ وہ ٹھہرا ہوا پانی ہے. ہاں قرآن کی طرف سے متعفن ہے, یہ تو چل ہی نہیں سکتا بندہ کسی. یاد رکھیے قرآن نے اصول جو ہے نا غیر متبدل دیے, جبکہ جزیات کی یہ صورت نہیں ہے جی. ٹھیک ہے, دیکھیے ایک آیت قرآن کی بڑا اہم نقطہ ہے اس میں. ٹھیک ہے, یہ سورہ مائدہ کی 101 اور 102 دو آیتیں میں پڑھوں گا جی. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم وان تسألوا عنہا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنا واللہ غفور الرحیم قد سألھا قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین. یاد رکھو, یہ بتایا جا رہا ہے مومنوں کو جن باتوں کی تفصیلات و جزیات قرآن نے نہیں دی, وہی انہیں متعین نہیں کی, خامخواہ ان کو مت پوچھو کوریت کوریت کو. اب اگر جواب دے دیا گیا تو جزیات جو ہیں جن کو دانستہ چھوڑا گیا, ان کو متعین نہ کیا جائے وہ آ جائیں گے. اس لیے اصول تو ایسے ہوتے ہیں جو ہر زمانے میں قیامت تک ممکن العمل ہوتے ہیں, غیر متبدل ہوتے ہیں. اور جو اصول کے اوپر جو عمل ہوتا ہے, پروسیجر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جزیات ہوتی ہیں, وہ ہنگامی ہوتی ہیں, ٹرانزٹری ہوتی ہیں, وقتی, وہ زمان و مکان کے اندر مقید ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, زمانے کے تقاضے اور حالات کے بدلنے سے اس کے طریقہ کار, جزیات, یہ پروسیجر جو ہے, یہ اس میں تبدیلیاں ضروری ہوتی ہیں. متعین نہیں کر سکتے ان اصولوں کی طرح ان کو. یاد دیکھیں, جوتے کو پاؤں بڑھ جائے جوتا چھوٹا ہو جاتا ہے, اگر فیصلہ ہو کہ نہیں صاحب ساری عمر اسے پہننا پڑے گا, دیکھیں کیا مشکلات ہوگی. آہستہ آہستہ اگر وہی مینٹیلیٹی ہے, کچھ نہیں, کچھ فکر نہیں, پاؤں کو کاٹتا ہے تو اس کے اندر باندھے رکھو پہننا وہی ہے. دیکھ رہے, یہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے بندہ, پھر چھوڑ دینا پڑتا ہے. سر عجیب چیز قرآن نے بتائی, یعنی جن چیزوں کو ہم نے متعین نہیں کیا ان کے متعلق سوالات کر کے خود ہی متعین کرانا شروع کر دیا. آگے جا کر بڑا گراؤنڈ گزر گیا. اس سے پہلے قوم بنی اسرائیل نے یہ روش اختیار کی, نتیجہ قرآن بتا رہا ہے, جو اصل لیل تھا وہ اصول تھا, ہر زمانے میں مکمل عمل تھا. ٹھیک ہے, اس کے خلاف اعتراض نہیں ہو سکتا. یہ جزیات کچھ عرصے بعد جا کر بڑھتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہیں دیتی تھی. کہا دین یہ ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, پھر جزیات کو ناممکن پانے کے بعد اس قوم نے کہا یہ تو دین اس قابل عمل ہی نہیں ہے, یار اس پہ عمل ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ کافی نہیں ہوگا. یہ ہماری نئی نسل بھی اسی طرح قرآن سے برگشتہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, دیکھ رہے ہیں, چونکہ وہ جوتا پاؤں میں فٹ نہیں آ رہا ہے تو اتار رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو پروسیجر چیزیں تھیں, جو زیاد و تفاصیل تھیں, انہیں ایک وقت کے لیے رکھا گیا, اگلے وقت چلتی نہیں. ٹھیک ہے, یہ اب ان کو کہا گیا ہے ان کے اوپر پابندی کرنا ضروری ہے, دین ہے. اب جو پابندی ہے وہ نہیں ہو سکتی, ناممکن ہے. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا جی؟ سماز بہو بیا کافی نہیں، ان جزات کی پابندیوں کے اوپر شدت برتی تو وہ اصل دین سے ہی منحرف ہوگا۔ یہ ہے قرآن جو کہہ رہا ہے، کہتا ہے کبھی ایسا نہ کرنا، دین کو یہ نہ بنانا، خود ہی پوچھ پوچھ کر جو ہے متعین کرتے جاؤ یار۔ اگر مسواک کی جگہ ٹوتھ برش کہہ دے تو یہ خلاف شریعت ہو گیا، اگر مسواک کی لمبائی ایک بالی سے کم ہو تو وہ بھی خلاف شریعت، پتلون اگر ٹخنے کے اوپر آ جائے تو خلاف شریعت۔ دیکھیں قرآن نے دین کے اصول دیے تھے جو غیر متبدل تھے، جو ذات نہیں دی تھی۔ یہ جو قرآن بتا رہا ہے جی، دیکھ رہے ہیں؟ یہ قرآن نے اپنے یہاں، یہ کسی کہانیاں نہیں ہیں یار، یہ زندگی کے اصول دیے ہیں قرآن نے یار، تاریخ کے واقعات نہیں، کسے نہیں بتا رہا ہے یار، اساطیر الاولین نہیں ہے یہ، اس کے اندر جو نتائج ہیں وہ لاتا ہے، ابدی ہیں، غیر متبدل ہیں، زندہ و پائندہ ہیں اس دور کے اندر بھی یار۔ ہم نے کیا کیا، مذہب بنا کے جو ہے تفاصیل متعین کر دی، ان کو عین دین بنا دیا، ٹھیک ہے؟ یہ جو زوائر ہیں دیکھیں، یہ وضاح قطع شکل اور شباب، یہ ان کی اقدار کے مطابق ان کی جو میجرمنٹ ہے اس کو کر دو بس، تو پھر آپ متقی ہو گئے۔ اب سیرت و کردار جو ہے تو وہ کیا ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، نمازی و پرہیزگاری انہی چیزوں کا نام ہے، یہ وضاح قطع۔ دین کے اصول کسی کے سامنے نہیں، اگر کسی میں چیز نہیں ہے تو ٹھیک رہے، یہ تو کتنے ہی سیرت و کردار کے لحاظ سے بلند، ان کی نگاہوں کے اندر وہ جہنم گدا ہے، جہنم کا ایندھن ہے، وہ معیار ہی بدل گیا، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے یہ جزیات، یہ تفاصیل جو کسی زمانے کے انسانوں کی خود پیدا کر دیں، ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتی، نہ چل سکیں گی۔ اس کو اگر عین دین بنائیں گے تو اس کو چھوڑنے سے، دین چھوڑتے ہوئے چل نہیں سکتی۔ دیکھیے ازبہو بیا کافی نہیں، الگ ہو گئے دین سے، منحرف ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اس نئی آنے والی نسل کو سنبھالنا چاہیے کہ دین کے کچھ اصول قرآن کے اندر ہیں، یہ ہیں متبد غیر متبدل، اس کے متعلق ٹھیک ہے، یہی ممکن عمل ہے۔ آج بھی ہم ساری دنیا میں یہ جو ہے اس نظام کو پیش کر سکتے ہیں، یہ ہم نے جتنی چیزیں خود وضع کر ان کا نام غیر متبدل شریعت قرار دیا، یہ وہ زمانے کی تقاضوں کے ساتھ نہیں دیتے، خود بیٹھ کر ان میں تبدیلیاں پیدا کریں جی، ریکنسٹرکٹ کریں قرآن کو، ٹھیک ہے نا جی؟ اور جو زیاد جو ہے نا وہ وقت کی تقاضوں کتابیں امر ہوں شورا بین ہوں کا مطلب یہی ہے کہ اس طرح وہ طے کریں گے جو زیاد۔ اسلام جو ہے وہ کمبینیشن ہے پرمننس اور چینج کا جی، وقت کے تقاضوں کے مقابلے۔ شریعت سے مراد یہ ہے کہ واٹر فال ہے، فریش پانی اوپر سے آ رہا ہے اور وہ جو ہے اس کا ہر قطرہ تبدیل ہو رہا ہے پانی کا جی، اس طرح شریعت کا بھی وقت تقاضوں کے ساتھ مناسک شریعت، یہ ریچولز، یہ پروسیجرز، بائی لاس، یہ وقت تقاضوں کے مطابق بدلتے جائیں گے، لیکن اصول باؤنڈری لائن ایک رہے گی، ٹھیک؟ حدود اللہ جس کو قرآن کہتا ہے، حدود اللہ کے اندر اگر اصول طے کر دی گئے ہیں کھلاڑیوں کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ اب کھلاڑی وہ اپنی مرضی سے کھیلیں گے یار، گیند کو کہاں لے جانا ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق، ان کو یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کہ گیند کو جانا بائیں طرف تو قرآن بتائے کہ نہیں دائیں طرف اس کو پھینکے، ٹھیک ہے؟ قرآن نے یہ نہیں بتانا تھا، اختیار و ارادہ دے دیا، اختیار و ارادہ کو ایکسرسائز کرنے کا مطلب یہی تھا، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ غیر متبدل قوانین کے اندر جو ہے نا وہ جزیات، وہ اس کے مناسک، وہ شریعت، ٹھیک ہے، وہ آپ نے طے کرنی تھی وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ۔ اس طرح ہمارے سارے ریچولز ہیں، یہ پروسیجر ہیں، یہ حج کے، یہ سوم کے، یہ ٹھیک ہے نا، یہ نماز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ رکالتے ہیں، یہ قرآن میں تو نہیں ہے یہ چیز، یہ طے کرنی ہے اس نے سینٹرل حکومت نے، سینٹرل گورنمنٹ نے، اسلامی حکومت نے، پھر کوئی دو تعبیریں نہیں ہو سکتی قرآن کی یار، ایک ڈگری ایشو ہوگی سینٹرل اتھارٹی سے، مجلس شورا سے، اور وہی امپلیمنٹ ہوگی سارے، اس میں ایک قانون ہوگا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے جی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔